Харин сүсний ажлыг даахан гэдгэн өнөөдрийн бурхны хүслийг ойлгож бурхны шаардлагын дагуу үйлдэн өнөөдрийн бурхны дагаж одоогийн шаардлага дүндулгууртай байж шинэ альдварын дагуу орхийг хилнэ. Энэ хүмүүс сүсний ажлыг дагдаг ариун сүсний урсгал байж бурхныг харж бурхны магтаалыг хүртэж чаддаг. Тэд бурхны зан чанар болон хүний үзэл дуулгуургүй байдал хүний үг мөн чанарыг мэдэж чадна. Тэдний зан чанар бурхан дүүжлэх явцад өөрчлөгнө. Ийм хүмүүсэл бурхны очаж чадна. Зөвхөн ийм хүмүүс үнхээр ганц үнэн замыг олсон байна. Бурхны сүлийн үеийн ажлыг мэдэх нь хялбар биш. Хэрэм хүмүүс зориудаар бурхны ажлыг ирм хайж дуулгуртай байвал бурхныг харах боломжтой болж ариун сүсний шин өдөрдмжийг олж авна. Бидний зан чанар бурхан дүүжлэх явцад өөрчлөгнө. Ийм хүмүүс л бурхны очаж бурхны ажлыг санаатайгаар эсэргүүцэгчид ариун сүнсний гэгэрэл бурхны өдөрдөмжийг хүлээн авч чадахгүй. Ийм хүмүүс бурхны сүлийн үеийн ажлыг хүлээн авч чадах эсэх нь бурхны нэг үсэл тэдний ирэл хайгуул мөн бодол санаанаас шалтгаалдаа.